En dag så fyldt med glæde, i lykken er til stede, når alle vågner op til en ny dag. Natten den flyr nu, morgenen bryr nu, natten må vi få den gryende dag. Lyset det vinder, mørket forsvinder, dagen du vågner til et uskrevet blad. Intet er så skønt som en ny dag, intet er så rent som stede, når alle vågner op til en ny dag. Hanen den galer, menneskene taler om de små drømme, som de drømte i nat. Børnene vækkes, morgenbordet dækkes, i en jagende kat. Intet er så skønt som en ny dag, intet er så rent som en ny dag. En dag så fyldt med glæde, i lykken er til stede, når alle vågner op til en ny. Til stede, vi ønsker jer.